मिथ्यात्व अनुमान का बाध प्रत्यक्ष के द्वारा हो जाएगा। तंतु में पट का अभाव कहते हैं, किंतु तंतु का पट समवाय न था, पट तंतु समवाय प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष जो पट वहाँ लिखता है उसका अभाव कैसे होगा? सामान्य रूप से कहते सन घट घट अस्थि से प्रत्यक्ष होता है। घट अस्थि जब सन घट कहते, घट में सत्व का प्रत्यक्ष होता है। घट सन अर्थात सत्ता विदित सत्व विदित घट है। घट में सत्व प्रत्यक्ष ग्रहण होता है। प्रत्यक्ष से ग्रहण सत्व होने से मिथ्या कैसे? घटों का भी मिथ्या कहते, मिथ्या सत से सत नहीं असत नहीं वह नहीं तो मिथ्या कहते, किंतु घट सन इसे प्रत्यक्ष होता है। ननु सन घट इत्यादि अध्यक्ष बाधित विषया दृश्यत्वादेह अध्यक्षेन बाधित अध्यक्ष बाधित सन घट इत्यादि अध्यक्ष प्रत्यक्ष अध्यक्ष बाधित विषय ये सम हेतुना दृश्यत्वादिना ते दृश्यत्वादे हेतव अध्यक्ष बाधित विषया बाधित है विषय विषय साध्य दृश्यत्वादि हेतु का जो विषय साध्य अनुमिति का विषय साध्य है विषय साध्य बाधित तो हो जाता है। अनुमान करने के लिए के अन्य व्यक्ति के तो पांच रूप उपन्न एक अबाधित विषय तत्व चाहिए। केवल नहीं हो केवल व्यक्ति को अन्य व्यक्ति को तीनों के लिए अबाधित विषय तत्व चाहिए। अन्य जैसे प्रत्यक्ष सत्तम नहीं पक्ष सत्तम सपक्ष सत्तम विपक्षाद्यावृत्ति अबाधित विषय तत्व असत प्रतिपक्ष तो ये पांच है। इनमें से सपक्ष सत्तम विपक्षाद व्याहृति ये दोनों अन्य व्यक्ति के में तो है। केवल अन्य में विपक्ष नहीं होने से विपक्षाद व्याहृति नहीं, केवल व्यतिरिक में सपक्ष नहीं होने से सपक्ष तत्व भी नहीं मिलेगा। किंतु अबाधित विषय तत्व तो पांच तीनों केवल अन्य हो अन्य व्यक्ति को हो केवल व्यक्ति को चाहिए। इसलिए वही अनुसार द्रव्यत्व आदि साध्य द्रव्यत्व हेतु के तरह सिद्ध नहीं होता है बाधित विषय को। तो जितने हेतु दिया दृश्यत्व जड़त्व परिचिनत्व अंशित्व आदि सबका साध्य प्रत्यक्ष से बाधित प्रत्यक्ष स्थान घटे क्या इस प्रकार इतिशे करना सिद्धांत कहता है। एक प्रत्यक्ष के द्वारा सत्व का बाध होता है। जो सत्व चक्षु आदि के द्वारा ग्रहण हो चक्रादि प्रत्यक्ष का योग्य हो और मिथ्यात्व के विरोधी हो ऐसे सत्व का पहले निर्वचन हो। चक्षुरादि अध्यक्ष योग्य मिथ्यात्व विरोधी सत्व अनुते चक्षुरादि अध्यक्ष योग्यम च तत् मिथ्यात्व विरोधी चक्षुरादि योग्य अध्यक्ष चक्षुरादि अध्यक्ष योग्य मिथ्यात्व विरोधी निरुद्धि तत्सत्व इसी चक्षुरादि अध्यक्ष योग्य मिथ्यात्व विरोधी सत्व तस्य अनिरुद्धे सत्व से सत्व का दो विषय चक्षुरादि का योग्य भी हो और मिथ्यात्व का विरोधी हो ऐसे सत्व केवल सत्ता शब्द से कुछ कहते हैं। जो सन घट कह करके सत्व का प्रत्यक्ष ग्रहण होता है तो कोई सत्व हो जो चक्षुरादि इंद्र का योग्य हो और मिथ्यात्व का विरोधी हो ऐसे सत्व का निर्वचन हो तभी तो बाधित कहीं तथा ही सत्वम किम जो चक्षुरादि योग्य और मिथ्यात्व का विरोधी हो न तावत परमा विषयत्व तद योग्यत्व भ्रमा विषयत्व तादृक सत्व तीन विकल्प है। परमा विषयत्व परमा का जो विषय होगा वो सत्व होगा उसमें सत्व रहेगा परमा विषयत्व अथवा परमा विषयत्व की योग्यता है परमा विषयत्व योग्यत्व। तृतीय विकल्प भ्रमा विषयत्व भ्रम का जो विषय नहीं हो तो भ्रमा विषय उसमें भ्रमा विषयत्व रहेगा तादृक सत्व तादृक सत्व ग्रहण से चक्षुरादि अध्यक्ष योग्य हो और मिथ्यादि विरोधी हो ऐसे सत्वम ये तीनों विकल्प से कोई एक नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा घटित लक्षण करो भ्रम घटित लक्षण करो ब्रह्मा का ग्रहण चक्षुरादि प्रमाण से होता है। प्रमाण क्या चीज है? यथार्थ अनुभव ज्ञान है यथार्थ उसमें यथार्थ अनुभव तो ज्ञान में, चक्षुरादि इंद्रिय का योग्य नहीं। तो जो प्रमाण घटित तत्व है वो चक्षुरादि योग्य नहीं, चक्षुरादि अगम्य ब्रह्म प्रमाण घटित है ना, तीनों लक्षण में प्रमाण भ्रम आ गया। प्रमाण विषय तो कहें तो प्रमाण तद योग्य तो कहें तो प्रमाण विषय तो योग्यतम प्रमा आ गई, अब भ्रमा विषय तो भ्रम आ गया। भ्रम हो अथवा प्रमा हो चक्षुरादि अगम्य है, चक्षुरादि इंद्रिय अगम्य नहीं, चक्षुरादि इंद्रिय से अगम्य भ्रम प्रमाण घटित जो लक्षण सत्व है वो चक्षुरादि योग्य नहीं हुआ, चक्षुरादि अयोग्यता। तो चक्षुरादि अयोग्य होने से चक्षुरादि योग्य मिथ्या विरोधी तत्व निरोधन नहीं हुआ। वक्षमाण दूषण ग्रहण ग्रासा च, वक्षमाण ये दूषण ग्रहण तेन ग्रासा, दूषण ग्रहण दूषण का समूह दूषण ग्रहण इससे ग्रास, अर्थात दूषण ग्रहण भी इसको ग्रास करते दुष्ट है दूषण जीते तथा ही नाद्य है। आगे कहेंगे प्रमा विषय तो प्रमा विषय तो सत्य कहेंगे, ये ठीक नहीं। असत्य प्रमाणा प्रवृत्ते है, असत्य सत्यविषाण बंध्यापुत्र उसमें प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, असत्य विषय असत्य प्रमाण की अप्रवृत्ति है। इसलिए क्या मानना पड़ेगा, सत्य हो तो प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, तो प्रमाण प्रवृत्ति होने के पहले उसमें सत्य होना चाहिए। प्रमाण विषयता त्याग सत्य से बोलता रहते हैं ना, प्रमा का विषय होने प्रमाण होने से प्रमा की उत्पत्ति होगी, प्रमाण होने से घट की प्रमा होगी, तो प्रमा विषय तो घट में आएगा। प्रमाण प्रवृत्ति के बाद प्रमाण विषय तो घट में आएगा, पहले प्रश्न क्या है, बाद में या पहले, बाद में। चक्षु आदि प्रमाण प्रवृत्ति होने के बाद घट में प्रमाण विषय तो आएगा या पहले आएगा, बाद में। और प्रमाण विषय तो होने के प्रमाण प्रवृत्ति होने के पहले विषय विषय होगा तो प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, असत्य प्रवृत्ति नहीं होती। तो पहले सत्व है बाद में प्रमाण विषय आएगा, इसे प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होने से प्रमाण विशेषत्व के पहले ही सत्व से वक्तव्य होते हैं ना, विषय सत्व कहना पड़ेगा प्रमाण विशेषत्व आने के पहले। तस्य तदन्यत्व तस्यति सत्वस्य तदन्यत्व प्रमाण विषय तन्यत्व सत्व प्रमाण विषय तो एक होगा, सत्व प्रमाण विषय तो एक होगा, प्रमा विषय तो आने के पहले सत्व मानना चाहिए। तो सत्व अन्य प्रमा विषय तो नहीं, तस्य सत्व से तद अन्य प्रमा विषय तो नहीं चाहिए। सत्व निरूपण बिना सदर्थ विषय तत्व प्रमात्व से निरूपण, प्रमात्व किम सदर्थ विषय तत्व, जो विद्यमान अर्थ विषय के ज्ञान को प्रमा कहेंगे, पहले सत्व का निरूपण नहीं करेंगे, सदर्थ विषय तत्व रूप प्रमात्व निरूपण करेंगे। और सत्व क्या है, प्रमा विषयत्व सत्व, सत्व निरूपण करने के लिए प्रमा विषयत्व, और प्रमात्व कहने के लिए सदर्थ विषय तत्व रूप प्रमात्व अनुन्यास है, अनुन्यास है। सत्व निरूपण पहले करो उसके बाद प्रमाण निरूपण करें, और प्रमाण विषयत्व घटित सत्व कहेंगे तो परस्पर सत्व निरूपण के लिए प्रमाण निरूपण, प्रमाण निरूपण के लिए सत्व निरूपण अनुन्यास है। और प्रमा विषय तो सत्य कहेंगे ऐसे कोई ठीक नहीं, मिथ्या गुच्छता भी सुस्थिर तो संसर्ग से व्यवसाय द्वारा साक्षात निषेधत्वाधीना प्रमा विषय तभी प्रमाच सुस्थिर इदम रजतम ज्ञान होता है। इदम रजत कहें तो इदम के साथ रजत का तादात्म्य वो वास्तव है, मिथ्या गुच्छता भी सुस्थिर संसर्ग से मिथ्या होने पर सूत्र रजत संसर्ग, पहले ज्ञान हुआ एकदम रजतम, उसके बाद अनुव्यवसाय होगा, अनुव्यवसाय होगा एकदम रजतम हम पश्चिम। अनुव्यवसाय का विषय कौन होता है, व्यवसाय ज्ञान है, उसका विषय भी होता है। जो व्यवसाय ज्ञान का विषय वो अनुव्यवसाय ज्ञान का भी विषय है। अनुव्यवसाय ज्ञान प्रमा है भ्रम है, एकदम रजत सूक्ति में एकदम रजतम ज्ञान भ्रम है प्रमा है, इदम रजत ज्ञान कि इदम रजतम हम पश्यामी ये ज्ञान भ्रम है प्रमा, रजत में देख रहा हूँ भ्रम है प्रमा है, ये ज्ञान इदम पुष्पम हो गया, पुष्पम हम पश्यामी ये ज्ञान भ्रम है प्रमा है, पुष्पम हम पश्यामी। तार्किकों को जो परत प्रमाण मानते हैं, इदम पुष्पम का अर्थ पुष्पत्व प्रकार, पुष्पत्व प्रकार का ज्ञान विषय इदम पुष्पम, इदम तवावसन विशेषता निरूपित पुष्पत्वावसन प्रकारता का ज्ञान। इदम पुष्पम इति ज्ञान क्या है? इदम ये विशेष पुष्पत्व है प्रकार, विशेष पुष्प है अथवा नहीं है अनिश्चित नहीं है। तार्किक मत के अनुसार सत्य प्रमाण नहीं, अयम घट इदम जलम ज्ञान हो गया, ये ज्ञान तार्किक मत के अनुसार प्रमाण है भ्रम है, अभी निश्चित नहीं है। ये ज्ञान क्या है? इदम तावसन विशेषता निरूपित पुष्पत्वावसन प्रकारता का ज्ञान। रजत इदम रजत ज्ञान हुआ, यहाँ रजत ज्ञान प्रमा भी है भ्रम भी हो सकता है। रजत तत्वती रजते प्रमा, रजत प्रभाव की सुख्यादु भ्रम है। इसलिए तार्किक मत के अनुसार जो घटम हम पश्यामी है अनुभवता ज्ञान, अभी तो घट है अथवा नहीं निश्चित नहीं हुआ, अयम घट ज्ञान हो गया, किंतु ज्ञान का विशेष घट है अथवा नहीं निश्चित है। अयम घट ज्ञान का विशेष क्या है? घट है, प्रमा का विषय घट होगा, ज्ञान का विषय घट नहीं कर सकते। अयम इदम तेन विषय विषय हुआ, इदम रजतम ज्ञान हुआ, वो ज्ञान का विशेष क्या है? रजत रजत है, प्रमा का विषय कहेंगे तो रजत होगा, प्रकार है रजतत्व, रजतत्व प्रकार के ज्ञान कहाँ है? रजतत्ववर्ती अथवा रजतत्व अभावती अब निश्चय नहीं है। इसलिए घट ज्ञान होने के बाद घटम हम पश्यामी का अर्थ घटत्व नहीं इम हम पश्यामी, घटम हम पश्यामी का अर्थ घट विशेष निश्चित नहीं है। अयम घट ज्ञान हुआ, विशेष घट निश्चित है, प्रकार क्या है? घटत वो निश्चित है। घटम हम पश्यामी जो कहते तार्किक लोग उसका अर्थ वो बताएंगे घटत्व नहीं इम हम पश्यामी, क्योंकि विशेष घट है करके तो निश्चित नहीं हुआ, घटन हम पश्यामी कैसे करे? घट है अथवा नहीं है अभी आपको निश्चय नहीं हुआ, घटन हम पश्यामी कैसे करोगे? वेदांति कहते सत प्रमाण जमा नहीं, अब तो परत प्रमाण है, अयम घट ज्ञान हुआ, ये ज्ञान प्रमा है अप्रमा अभी निश्चय नहीं हुआ, निश्चय होने के पहले घट विशेष है कर निश्चय नहीं हुआ, विशेष घट का निश्चय कि मैंने घटन हम पश्यामी कैसे होगा? शब्द प्रयोग करते घटन हम पश्यामी, किंतु उसका अर्थ है घटत्य ने इमाम हम पश्यामी। इसी प्रकार सुप्ति रजत ज्ञान हुआ, इदम रजतम, इदम रजतम हम पश्यामि का तो इदम रजतत्व हम अहम पश्यामि, रजतत्व इदम अहम पश्यामि वो ज्ञान हुआ। यथा थे इदम रजत ज्ञान ब्रह्मा हो या प्रमा हो, रजतत्व इदम अहम पश्यामि ये ज्ञान यथा थे। ये रजतत्वती रजते इदम रजत ज्ञान हुआ, वो ज्ञान प्रमा है भ्रम है, उसके बाद रजतत्व में इदम हम पश्यामि ये ज्ञान प्रमा है। अच्छा सुक्ति में रजतत्व प्रभावती इदम रजत ज्ञान हुआ, प्रमा है भ्रम है? भ्रम। उसके बाद कहे रजतत्व में इदम हम पश्यामि ये ज्ञान भ्रम है प्रमा है? इदम रजत ज्ञान हुआ, इसके बाद अनुवेता ज्ञान है इदम रजतत्व में इदम हम पश्यामि वो ज्ञान भ्रम है प्रमा है? प्रमा है, क्योंकि रजतत्व प्रकार ज्ञान थे रजतत्व इदम हम पश्यामि, रजतत्व इदम हम पश्यामि तो रजतत्व प्रकार ज्ञानवान हुआ अब तो रजतत्व इदम हम पश्यामि भी प्रमा है। व्यवसाय ज्ञान भ्रम होने पर भी उसका जो अनुव्यवसाय ज्ञान है वह प्रमा है। इसलिए मिथ्याभूत का भी सूत्र रजत संसदस्य व्यवसाय के द्वारा जो अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ उसका विषय हो गया है रजत सूत्र रजत संसर्ग। व्यवसाय ज्ञान का जो विषय है वो परंपरा से साक्षात नहीं हुआ, परंपरा व्यवसाय के द्वारा अन्वेषात्मक प्रमा का विषय हो गया, तो मिथ्या में प्रमा विषय का ज्ञान नहीं। सूत्र जित संसर्ग में सत्व है क्या? नहीं होने पर भी उसमें प्रमा विषय तो आ गया, साक्षात नहीं परंपरा व्यवसाय के द्वारा, और साक्षात भी है इदम रजतम ज्ञान हो गया, उसके बाद क्या कहते नेदम रजतम, नेदम रजते ज्ञान भ्रम है प्रमा है? प्रमा है, सुक्ति में रजत भ्रम हुआ था, आगे कहते सुक्ति रियम नहीं रजतम, ये प्रमा है, ये प्रमा ज्ञान का विषय रजत है या नहीं, इदम रजतम न निषेधत्व न प्रमा ज्ञान का विषय रजत है, रजतम निषिध्यते नेतम रजतम इदम रजतम न तो रजतम निषिध्यते, निषेध्यत्व किसमें रहेगा, तो नेदम रजत जो प्रमा ज्ञान है उसका विषय हो गया रजत निषिध्यत्व न, साक्षात प्रमा विषयत्व भी रजत में आ गया निषिध्यत्व न, साक्षात निषिध्यत्व आदिना प्रमा विषयत्व भी प्रमाच निषिध्यत्व न कहीं अनुद्यत्व अनुवाद करते हैं तो निषेध्यत्व न प्रमा विषयत्व मानते हैं। मानसी क्या हुआ, मिथ्याभूत संसर्ग में अथवा रजत में व्यवसाय के द्वारा प्रमा विषयत्व आ गया, निषेधत्व में प्रमा विषयत्व आ गया, सत्व है कहा मिथ्या में तो सत्व अभाव होती प्रमा विषयत्व आ गया, इसलिए प्रमा विषयत्म सत्वम ये प्रथम पैसे ठीक नहीं है ना भी द्वितीय द्वितीय है तद योग्यतम तत्व से प्रमा विषयत्व रहेगा, प्रमा विषयत्व योग्यतम, प्रमा विषयत्व की योग्यता क्या है, कहाँ योग्यता है, योग्यता है निरूपण योग्यत्व कहे तो योग्यता का निरूपण करना पड़ेगा, योग्यत्व का निरूपण नहीं होने से ये लक्षण भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रमा विषयत्व जब मिथ्याभूत में भी आ गया योग्यत्व क्या है जो मिथ्या में नहीं जाए उसका निरूपण नहीं होगा तो खाली योग्यत्व का अनुसरण नहीं होगा, योग्यत्व घट में सूत्रजत्व संसर्ग में क्यों नहीं, प्रमा विषयत्व है तो योग्यता क्यों नहीं, योग्यता नहीं हो तो प्रमा विषयत्व कैसे आता, प्रमा विषयत्व आ गया ऐसे योग्यता एक निरूपण नहीं कर सकते हैं जो सूत्रजत्व संसर्ग नहीं जाए घटा दी जाए। तृतीय रह गया भ्रमा विषयत्व, मिथ्या रजत में प्रमा विषयत्व तो आ गया किंतु भ्रम विषयत्व भी है, सूत्रजत्व संसर्ग में प्रमा विषयत्व आने पर मिथ्याभूत में प्रमा विषयत्व आने से प्रथम लक्षण प्रथम विकल्प ठीक नहीं हुआ। तृतीय कहेंगे भ्रमा विषयत्व, सूत्रजत्व संसर्ग में प्रमा विषयत्व आने पर भी कोई आपत्ति नहीं क्योंकि भ्रम विषयत्व ही हमारा तृतीय विकल्प क्या है, भ्रमा विषयत्व सूत्रजत्व संसर्ग में आएगा नहीं आएगा ये आपत्ति नहीं है। असिद्धे भ्रमा विषयत्व क्या है, जो प्रपंच घटपट आदि है वो भी भ्रम का विषय हो जाएगा, जो जो कुछ दिखता है सब भ्रम का विषय है, कैसे भ्रम का विषय है, बौद्ध लोग क्या कहते हैं सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम, आप क्या कहोगे क्षणिकत्व प्रकार ज्ञान यथार्थ है भ्रम है, तो क्षणिकत्व प्रकार का भ्रम ज्ञान का विषय कौन हुआ सर्व बौद्ध भ्रम है, तो भ्रमा विषय तो किस असिध है सर्वस्व क्षणिकत्व दिना भ्रम विषय तो भगवान क्षणिकत्व असत्व इत्यादि कहेंगे, क्षणिकत्व असत्व आदि प्रकार का भ्रम विषय तो सब में है, इसे भ्रमा विषय तो असिद्ध है प्रपंच भ्रमा विषय तो नहीं भ्रम विषय तो हो जाएगा, अतएव न असत्व अप्रकार का प्रमा विषय तो असत्व अप्रकार का प्रमा विषय तो जो कहते वो भी ठीक नहीं, क्योंकि पहले तो है असत्व अप्रकार का प्रमा विषय तो ये चक्षुरादि योग्य होना चाहिए, ये चल रहा है किसका निर्माण सत्व, कैसे सत्व होना चाहिए जो मिथ्यात्व का विरोधी हो और चक्षुरादि अध्यक्ष का योग्य हो, इसमें प्रमा घटित हो गया, जो प्रमा घटित होने से उसका प्रमा घटित प्रत्यक्ष विषय का अतएव का प्रमा घटित होने से प्रत्यक्ष का योग्य नहीं होने से अतएव असत्व अप्रकार का प्रमा विषय तो ये भी ठीक नहीं, असत्व प्रकार का प्रमा विषय तो कहने के लिए स्वयं प्रमा आ गया उसमें फिर असत्व आ गया, असत्व क्या है सत्व निरूपण के ना असत्व निरूपण नहीं हुआ, असत्व अप्रकार का प्रमा विषय तो ये भी निरूपण नहीं हुआ, चक्षुरादि योग्य नहीं, अन्यन्या से सत्वाभाव है असत्व, असत्व ग्रह करने के लिए सत्व ग्रह अपेक्षा है और सत्व ग्रह करने के लिए असत्व प्रकार का सत्व, सत्व किम असत्व प्रकार का प्रमा विषयत्म, असत्व ज्ञान के बिना सत्व ज्ञान होगा, अच्छा पर असत्व ज्ञान चाहिए, असत्व ज्ञान होगा तो सत्व ज्ञान होगा, असत्व ज्ञान के लिए असत्व ज्ञान न सत्वम असत्वम, असत्व ज्ञान के लिए प्रतिज्ञान चाहिए सत्व ज्ञान, असत्वम के असत्व प्रकार के परामर्श है तो असत्व का ज्ञान सत्व ज्ञान के लिए आवश्यक है। सत्व ज्ञान होने की किसकी आवश्यकता है? असत्व, क्योंकि सत्व का अर्थ करते असत्व प्रकार का। अच्छा, सत्व ज्ञान होने के बाद न सत्वम असत्वम असत्व का ज्ञान होगा, तो असत्व ज्ञान के लिए सत्व ज्ञान की आवश्यकता है, असत्व ज्ञान के लिए असत्व, क्योंकि सत्व के लक्षण में गर्भ में असत्व प्रविष्ट हो गया। असत्व शब्द का अर्थ न सत्वम असत्वम, तो सत्व असत्व ज्ञान के बिना असत्व ज्ञान नहीं हुआ, असत्व ज्ञान के बिना असत्व घटित सत्व का ज्ञान नहीं हुआ, अनन्यास है। तो ना कि सत्व प्रकार का प्रमाण विशेषम, ये कहे सत्व प्रकार का प्रमाण विशेषम, पहले असत्व प्रकार का था सत्व प्रकार का प्रमाण विशेषम, तो सत्व का निर्वचन चल रहा है उसे सत्व प्रविष्ट हो गया, क्या दोष है? आत्मा से, आत्मा से ना कि असत्व प्रकार का भ्रमा विशेषम सत्वम, असत्व प्रकार का भ्रमा विशेषम, वो असत्व सत्व का निर्वचन करते समय असत्व चाहिए, असत्व क्या है? न सत्व असत्वम, असत्व के लिए सत्व ज्ञान, सत्व के लिए असत्व ज्ञान, अनन्याश्रय ना भी प्रतिपन्न उपाधु त्रैकालिक सत्व निषेध विरह, प्रतिपन्न उपाधु ज्ञान अधिकरण में त्रैकालिक सत्व का निषेध होगा, त्रैकालिक निषेध हो गया, त्रैकालिक सत्व नहीं हो तो सत्व नहीं असत्व हो जाएगा, उसका विरह त्रैकालिक सत्व निषेध विरह। तो सत्व का निर्वचन करने के लिए बीच में त्रैकालिक सत्व शब्द आ गया, क्या दोष होगा? आत्मा से सत्व ज्ञान के सत्व ज्ञान आदि क्या आत्मा से, आत्मा से ना भी सत्ता जाति अर्थ क्रियाकारित्व सत्व लक्षण, सत्ता जाति को सत्व कहेंगे, अर्थ क्रियाकारित्व सत्वम, असत्व लक्षण सत्व करेंगे, सत्ता जाति घटपट आदि में है या नहीं? घटपट आदि सत्ता जाति है, अर्थ क्रियाकारित्व जल घट आदि में भी है और असत्व लक्षण भी है। एतेषां मिथ्यात्व विरोधित्वेन, मिथ्यात्व का क्या विरोधी? जो घट दिखता है उसको हमें मिथ्या सिद्ध करके पट दिखता है, सत्ता जाति मान घट कपाल स्वतंत्रता प्रतियोगी घटत्वाद घटांतर्गत, ये तो अनुमान हम करते हैं, जो घट को हम पक्ष बना करके मिथ्या तो सिद्ध करते हैं उसमें सत्ता जाति मान, आप जो सत्ता जाति उसमें ही तो मानते हैं, सत्ता जाति मानते मिथ्या में क्या क्या विरोधी? अर्थ क्रियाकारित्व, प्रत्यक्ष जल में अर्थ क्रियाकारित्व दिखता है, जिस जल को हम मिथ्या सिद्ध करेंगे वो अर्थ क्रियाकारी नहीं क्या? जो प्रपंच को मिथ्या कहते हैं अर्थ क्रियाकारित्व का प्रयोजन साधक, तो प्रयोजन साधक तो है प्रपंच में अन्न जल आदि में है, असत विलक्षण, असत विलक्षण तो है प्रपंच, असत विलक्षण है ना नहीं, इसलिए एतेषां मिथ्यात्व अविरोधित न, मिथ्यात्व के विरुद्ध नहीं है, सब प्रतिक्षण मिथ्यात्व अनुमान बाधा बारा, तो ये जो सत्व आपने निर्वचन किया उनका सबका तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष होने पर इनके प्रत्यक्ष से मिथ्यात्व अनुमान में बाधा नहीं हुआ, क्योंकि तो मिथ्यात्व का विरुद्ध नहीं, मिथ्यात्व का जो विरोधी सत्व हो सत्व प्रत्यक्ष से मिथ्यात्व अनुमान का बाध होगा, इन्हें तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, सत्ता है प्रत्यक्ष संभव है, अन्य जो अर्थ क्रियाकारित्व असत विलक्षण का प्रत्यक्ष होगा, असत का प्रत्यक्ष होता है, असत विलक्षण का प्रत्यक्ष होगा, असत के प्रत्यक्ष ना असत विलक्षण का प्रत्यक्ष नहीं होगा, अर्थ क्रियाकारित्व का प्रत्यक्ष होता है नहीं होता, देखेंगे इसे अर्थ क्रियाकारित्व मत प्रत्यक्ष क्या दिखता है, पानी पीने पर क्या निवृत्ति होती है, इसलिए क्या हुआ सत्ता में प्रत्यक्ष होने पर भी अन्य में प्रत्यक्ष योग्य तो नहीं है, इसे प्रत्यक्ष बाधा के होगा, और प्रत्यक्ष मान भी लो मिथ्या तो विरुद्ध नहीं तो मिथ्या तो उन्होंने बाधा बाधा ना कि वेदांति अभिमत मिथ्या तो भाव सप्तम, वेदांति कहते मिथ्या प्रपंच मिथ्या, ये प्रत्यक्ष सानुगत में क्या है मिथ्यात्व का विरोध, वेदांति अभिमत मिथ्या तो भाव घटाधि में सप्तम किम मिथ्या स्वभाव, आप घटे मिथ्या तो सिद्ध करते हैं ना प्रपंच मिथ्या कैसे तो साध्य है मिथ्या, जो आपका मिथ्या तो उसका अभाव तो हम कहेंगे मिथ्या स्वभाव, ऐसा भी कहेंगे मिथ्या प्रभाव तुच्छ में शशि विषाण में है, मिथ्या प्रभाव है उसमें सत्व है, तो फिर मिथ्या प्रभाव सत्व कैसे होगा? तुच्छ अतिवाद है। ये जो सत्व का निर्मितन आपने किया वेदांत अभिमत तो मिथ्या प्रभाव है, वो कहाँ रह गया? तुच्छ में गया, तुच्छ में सत्व नहीं अतिवाद ना कि असद विलक्षण तो सिद्ध अनारोपी तत्व असत्य विलक्षण हो अनारोपी तत्व असत विलक्षण होने पर असत विलक्षण कौन कौन है? ब्रह्म भी है प्रपंच भी है, असत विलक्षण प्रपंच और ब्रह्म दोनों, उसमें आरोपित होता है प्रपंच, अनारोपित हो जाएगा ब्रह्म, वो सत्य सत हो जाएगा। अनारोपी तत्व में आरोप आविशेष, अनारोपित क्या है? आरोप का जो आरोप का विषय उसको क्या कहेंगे? आरोपित, न आरोपित अनारोपित आरोप का विषय तत्व संबंध। आरोप का विषय कौन है? सारा प्रपंच आरोप का विषय, वो हम तो अपने हिसाब से आरोप का विषय मानकर ब्रह्म को लिया था, किंतु उनके अभिप्राय से क्या है? ब्रह्म भी सत्य है प्रपंच भी सत्य है, आरोप का विषय है क्या? असद विलक्षण तो सत्य अनारोपित तत्व कितने वहाँ आरोपित लेंगे राज्य सर्व, असद विलक्षण तो सत्य अनारोपित तत्व राज्य सर्व, असद विलक्षण है प्रपंच भी असद विलक्षण ब्रह्म भी असद विलक्षण, किंतु अनारोपित कौन होगा? प्रपंच होगा ब्रह्म होगा, राज्य सर्व क्या है? आरोपित पूर्व पक्षी के उत्तर से प्रपंच आरोपित है अनारोपित है, तो असद विलक्षण तम राज्य सर्व में आएगा, असत विलक्षणत्म रज सर्प में आएगा, असत है सत्य विचारण बध्यापत से विलक्षण है रज सर्प, किंतु आरोपित है, इसलिए असत विलक्षण तो सत्य अनारोपित तम किम सत्व रज सर्प में लक्षण जाएगा, क्यों असत विलक्षण नहीं और आरोपित होने से अनारोपित तत्व तो नहीं, ये कहें सत्व। प्रपंच में क्या है? असत विलक्षणत्व है और अनारोपित है, तो सिद्धांत कहता है प्रपंच में भी अनारोपित तत्व तो नहीं, वो भी आरोपित है, आरोप का विषय क्षणिक तत्व आरोप नहीं होता प्रपंच में बुद्ध के द्वारा, अनारोपित का क्या था? आरोपा विषयत्म, प्रपंच आरोप का विषय नहीं होता है, सर्वस्यापि क्षणिक तत्व आदि आरोप विषयत्व नहीं होता है, होता है सर्वस्यापि प्रपंच मात्र से क्षणिक तत्व आदि आरोप विषयत्व, क्षणिक तत्व का आरोप नहीं करते बौद्ध लोग प्रपंच में, आरोप विषय तो आएगा प्रपंच में, अनारोपित तत्व है नहीं ना, अस्तित्व प्रकार के प्रमाण प्रति कदाचित साक्षात विषयत्व काल संबंधित तत्व, अस्तित्व प्रकार के प्रमाण प्रति अयम घट ज्ञान हुआ, किम प्रकार ज्ञान हुआ? घटत्व प्रकार, अस्थि कहेंगे तो अस्तित्व प्रकार का, अस्तित्व प्रकार का भ्रम भी हो सकता है किंतु प्रमाण ना, अस्तित्व प्रकार के प्रमाण प्रति घटत्व प्रकार के प्रमाण का विषय, घटत्व प्रकार के प्रमाण का विशेष कौन होगा? घटे होगा, ज्ञान का विशेष घट नहीं किंतु प्रमाण का विषय घट होगा, अस्तित्व प्रकार के प्रमाण प्रति कदाचित साक्षात विषय, अस्तित्व प्रकार के प्रमाण प्रति कदाचित साक्षात विषय, साक्षात जो विषय होगा उसका तो घटो अस्थि, कदाचित इसलिए कहा घट नष्ट होने के बाद उसी घट में अस्तित्व प्रकार का प्रमा है, इसलिए कदाचित घट विद्यमान काल में प्रमा साक्षात विषय तो है ना, नहीं अस्तित्व प्रकार के प्रमाण प्रति साक्षात विषय तो हम कहेंगे तो अतीत घट में वर्तमान अस्तित्व प्रकार प्रमाण के प्रति साक्षात विषय तो नहीं, किंतु कदाचित साक्षात विषय तो कहेंगे आ जाएगा, ये हो गया सत्व अथवा काल संबंधित होगा, सत्व काल संबंधी हो तो सत्व होगा, अस्थि ईरानी अस्थि काल संबंधित सत्व होगा, सस्य दिशानादि में काल संबंधित आएगा नहीं है सत्व नहीं होगा, अस्तित्व के लिए क्या है? यदि अस्तित्व का तो सत्व करेंगे तो आत्मा क्या हो जाएगा? अनन्या से हो जाएगा, अस्तित्व प्रकार के अस्तित्व से वर्तमान, अस्तित्व का तो वर्तमान, वर्तमान को वर्तमान काल संबंधित काल व्यतीत नहीं, तत्व तो काल व्यतीत नहीं वर्तमान काल संबंधित न तो सत्वम, अस्तित्व का सत्व करेंगे तो क्या होगा? आत्मा से सत्व का निर्वचन करते हैं अस्तित्व प्रकार के, फिर सत्व प्रकार के प्रमाण अस्तित्व का लक्षण में सप्त प्रकार का, सत्व का लक्षण में सप्त प्रकार कहेंगे क्या तो सर? इसमें अस्तित्व का तो सत्व में नहीं होने से आत्मा का नहीं, अस्तित्व का सत्व करे तो आत्मा से होगा, न तो सत्वम अतो न आत्मा से। अतीतादे कदाचित वर्तते वैसे न अध्याति, अतीत घटन किस वर्तन जाएगा? अस्तित्व प्रकार का प्रमाण विषय तो उसमें आएगा, साक्षात विषय तो इसे लक्षण किस जाएगा? इसे दिया कदाचित, वर्तमान नहीं किंतु कदाचित है। अस्तित्व से वर्तन नहीं, अतीतादिपि कदाचित वर्तते इदानी नास्ति, उस काल में तो वर्तते। अस्तित्व प्रकार प्रमाण विषय तो कदाचित प्रमाण विषय आ जाएगा ना? नहीं, अस्थि में वर्तमान अस्थि इधानी अस्थि, और अस्तित्व काल उससे समय भी अस्तित्व ज्ञान हुआ था, अभी अस्तित्व ज्ञान नहीं होता है, किंतु जिस समय घट था उस समय घटो अस्थि अस्तित्व प्रकार ज्ञान था ना? नहीं, अस्तित्व प्रकार प्रमाण विषय तो कदाचित वर्तते वो ना व्यक्ति। आरोपितम से कालक्रया संबंधित में ना आरोपित तो कहाँ आया? अच्छा हाँ, नहीं ये जो द्वितीय लक्षण में अतिव्याप्ति नहीं, ऐसे न द्वितीय लक्षण अतिव्याप्ति। द्वितीय लक्षण क्या था ना? अनारोपित तत्व, अभी क्या था असत विलक्षण कृषित अनारोपित तत्व का अर्थ क्या था? उसमें जो दिया था आरोपित से कालक्रया संबंधित बाधे न बधित, कालत्र असंबंधी होने से बाद से बुद्धित होगा तो आरोपित होगा, बाद से जिसका निश्चय हो गया आरोपित हो गया। इति न द्वितीय लक्षण अति व्याप्ति, द्वितीय लक्षण है नहीं तो क्या है ये जो लक्षण क्या अस्तित्व प्रकार का प्रमाण प्रति कदाचित साक्षात विषय तम ये जो कहेंगे तो अस्तित्व प्रकार का प्रमाण प्रति विषय तो होगा काल संबंधित रहेगा, तो पहले था काल संबंधित दूसरा हो गया काल संबंधित, और पहले था असद विलक्षण सत्य अनारोपित तम, इसमें जो आरोपित तो दिया था कालोत्तर असंबंधित बाधे ने बोधित कालोत्तर असंबंधित न, हाँ नहीं तो इसमें जो काल संबंधित तो कहेंगे कालोत्तर असंबंधित न बाधे ने बोधित, कालोत्तर असंबंधित जो बाधे ने बोधित हो गया वो आरोपित होगा, अनारोपित क्या होगा? कालोत्तर नहीं, कालोत्तर असंबंधित होगा आरोपित होगा, अनारोपित होगा तो कालोत्तर संबंधित हो, तो काल संबंधित अभी लक्षण आया, पहले भी कहेंगे अनारोपित का काल संबंधित हो तो द्वितीय लक्षण अतिव्याप्त होगी। द्वितीय लक्षण क्या था? अनारोपित, अनारोपित होने का अभिप्राय हो जाएगा कालोत्तर संबंधित हो, कालोत्तर असंबंधित यदि काल आरोपित कार से अनारोपित कार से यदि करेंगे काल संबंधित हो तो द्वितीय लक्षण में अतिव्याप्ति होगी, किंतु अनारोपित कार से काल संबंधित नहीं कहना, अनारोपित का न आरोपित अनारोपित, आरोपित हो गया कालोत्तर असंबंधित बाद न बोधित, साक्षात काल का असंबंधित अर्थ क्या क्या? आरोपित का अर्थ क्या क्या हो जाता है? काल का असंबंधित बाद न बोधित, कालोत्तर असंबंधित था, कालोत्तर असंबंधित से बाद से ज्ञापित हुआ, अभी जो लक्षण चल रहा है क्या? काल संबंधित तत्व, ये जो काल संबंधित तत्व इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी पूर्व लक्षण में, पूर्व लक्षण जो अनारोपित कहा वहाँ यदि काल पर असंबंधित तो कहेंगे तो अतिव्याप्ति होगी, अभी कहते हैं यहाँ आरोपित का अर्थ करना काल पर असंबंधित बाद ना बोधित, ऐसा कहने से द्वितीय लक्षण अतिव्याप्ति नहीं, ये पूर्व किसी कहता है, नहीं तो काल संबंधित अभी लक्षण करते पहले अनारोपित में काल संबंधित हो जाएगा तो एक उसमें लक्षण जाएगा, तो कहते नहीं उसका लक्षण अलग ही कालोत्तर संबंधित हो, कालोत्तर संबंधित है ना बाद ज्ञान से बुद्धित हो आरोपित होता है नेदम रजतम, तीनों काल में रजत नहीं है, आरोपित रजत क्या होता है? ये रजत अभी नहीं है, पहले नहीं था आगे नहीं होगा, कालोत्तर संबंधित न बाद है ना सुप्तियम नेदम रजतम, रजतम नास्तिक नास्ति न भविष्यति, ऐसे प्रकार बाद से जो बोधित हुआ वो आरोपित हुआ रजत, और वर्तमान जो कहते काल संबंधित सत्व में अलग है इसे अतिव्याप्त नहीं, इतने नवाच्य यही दोष है, जो प्रमात्व है प्रमात्व से सत्व घटित न चक्षुरादि पूर्व तो दोषा, प्रमात्व है सत्व घटित परमात्म से सत्व हटे सदर्थ विषय तत्व परमात्मा सदर्थ विषय का ज्ञान प्राप्त होते सत्व घटित हो सत्व घटित है एक दो से सत्व घटित कहेंगे तो सत्व का अनुपज नहीं सत्व घटित होता आत्मा से अनुन्यास होगा चक्षुरादि अयोग्य परमात्म चक्रादि योग्य है क्या चक्रादि योग्य नहीं उनसे पूर्व तो दो साथ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। अरे वर्तमान तो प्रकार का प्रमाण विषय से भी मिथ्या तो अविरोधा वर्तमान तो प्रकार का प्रमाण विषय तो होने पर भी मिथ्यात्व का कोई विरोध नहीं वर्तमान तो प्रकार प्रमाण विषय तो सूत्रजतम वर्तते वर्तमान तो प्रकार प्रमाण विषय तो होगा नहीं सूत्रज देखा सूत्रजतम वर्तमान काल में दिखता है और कहें तो वर्तमान तो प्रकार का प्रमाण विषय तो आ गया मिथ्यात्व का विरोध नहीं द्वितीय मैं न मिथ्यात्व विरोधी श्रुति रूप से भी प्रतिभास काल संबंधित द्वितीय क्या है काल संबंधित क्या है काल संबंधित काल संबंधित सूत्र देते हैं भी है सूत्र भी प्रतिभास काल संबंधित प्रतिभास काल संबंधी इसलिए मिथ्या तो विरुद्ध नहीं बाध है ना तात्विक काल से संबंधित से दे दी यदि कहेंगे तात्विक काल त्रय संबंध नहीं सूत्र नहीं काल तो संबंध है लेकिन तात्विक संबंध है तात्विक काल संबंधित कहीं बाध है ना सूत्रजत का बाद हो जाने से काल पर संबंध तात्विक का नहीं है तात्विक काल पर संबंध का निषिद्ध हो जाएगा सूत्रजत में तात्विक काल पर संबंध है नहीं निषिद्ध हो जाएगा ये कहेंगे तो अतात्विक काल संबंध आसानी से रहा तात्विक काल संबंध नहीं केवल अतात्विक काल संबंध है उसका तो निषेध नहीं हुआ तो आपने रचन किया काल संबंधित सूत्रजत में नेदम रजतम करके बाद हो गया बाद होने से सूत्रजत में वास्तव काल संबंध नहीं तात्विक काल संबंध का तो निषेध हो जाएगा अतात्विक काल संबंध का निषेध होगा तो काल संबंधित तो रह गया अतात्विक काल संबंध का निषेध नहीं होगा जो लक्षण करेंगे ना कि तात्विक काल संबंधित तक लक्षण क्या करेंगे काल संबंधित सत्व था अभी क्या करेंगे तात्विक काल संबंधित अभी तात्विकत्व क्या है यही तो चल रहा है तात्विकत्व क्या निर्वचन हो तात्विकत्व से अध्याप निरूपण यदि तात्विकत्व का निर्वचन हो जाए फिर अतात्विक काल संबंधित कहना क्या जरूरत है तात्विक काल संबंधित कहना क्या जरूरत है तात्विकत्व सत्व तात्विकत्व का निर्वचन यदि हो जाए तो सप्तम किम तात्विकत्व इतने हो गया और तात्विक काल संबंधित कहना क्या जरूरत है तात्विक काल संबंधित सप्तम कहते हो तात्विक यदि निश्चित हो गया काल संबंधित कहना क्या जरूरत है तात्विकत्व अभी निरूपण नहीं हुआ निरूपण है शेष अभय क्या शेष क्या है काल संबंधित तात्विकत्व सप्तम कहो नन भवन मते यत सप्तम ब्रह्मणि तदेव यह मम सत्व का निर्वचन चल रहा है आप ब्रह्म का सत्य मानते ना नहीं जो ब्रह्म में सत्य मानते वही हमारा सत्य है लक्षण तुम ब्रह्म का होता जो लक्षण कहोगे हम उसको कहें सत्य उसका विरुद्ध हो जाएगी प्रत्यक्ष घटसन प्रत्यक्ष विरुद्ध है घटसन पटसन आदि प्रत्यक्ष होता है सत्यम ब्रह्म का जो सत्य मानते वही हमारा है उत्तम यादृशम ब्राह्मण सत्यम तादृशम क्या जगत यदि ब्राह्मण जैसे सत्व आप मानते हो ऐसे जगत में सत्व है तत्र तदर अनिर्वाचन चेत यहाँ तथा सुन तत्र तद अनिर्वाचन चेत यदि ब्रह्म में जो सत्व है उसका निर्वचन तो नहीं कर पाओगे तो यहाँ भी प्रपंच में तथा सुन हमारे मत प्रपंच भी थे सत्व ब्रह्म में जो सत्व है जगत में भी सत्य है ब्रह्म में सत्व का निर्वचन नहीं कर तो जगत में सत्य निर्वचन नहीं करेंगे तुम ब्रह्म में सत्य मानते हो प्रपंच सत्व मानेंगे न तो तत्व अपरिचिन्नत्व सत्वम ब्रह्म में कहेंगे ब्रह्म सत्व क्या है अपरिचिन्नत्व तत्व न जगत जगत में तत्व नहीं एक एक ऐसे होगा ये नवाचन पूरा विषय कहता है तुच्छ से अपरिचिन्न भी सत्व अनुपगमार न अपरिचिन्नत्व सत्वम हाँ वेदांत है अपरिचिन्नत्व सत्वम ऐसा ठीक नहीं क्योंकि तुच्छ से आप ही अपरिचिन्न तुच्छ जो है वो परिचन्न है अपरिचन्न है यहाँ परिच्छेद का परिचन्न रूप अर्थ करते हैं समान सत्ता का अभाव प्रतियोगितम परिचन्न होता है। जिस सत्ता में बसते तत्सत्ता का अभाव का प्रतियोग होगा तो परिचन्न होगा। अत्यंत अभाव का प्रतियोग हो, निर्णय अभाव प्रतियोग, प्रागवाध्वंस का प्रतियोग हो, अभाव प्रतियोग हो तो परिचन्न होगा। किंतु किस अभाव होना चाहिए? सामान्य सत्ता का। घट है प्रातिभाषिक अभाव प्रतियोग हो गया, घट का प्रातिभाषिक अभाव है ना, नहीं व्यावहारिक अभाव नहीं। घट है घटे में भ्रम होगा, घटोनाशी किसको हो गया, प्रातिभाषिक अभाव हो गया ना, उसका प्रतियोग होता घट में क्या होगा, नहीं इसे असत सत्व क्या होगा, परिचन्न कौन होगा, स्वसमान सत्ता का अभाव प्रतियोगितम। क्या कहेंगे? स्वसमान सत्ता का अभाव प्रतियोगितम तुच्छ में, स्वसमान सत्ता का अभाव प्रतियोगित आएगा, सत्ता ही नहीं तो स्वसमान सत्ता का नहीं होगा, नहीं होने से क्या हुआ, परिचन्न तो आएगा तुच्छ में, तो फिर क्या रहेगा, तुच्छ से अपरिचिन्न देती। अपरिचिन्नत्व यदि कहेंगे ब्रह्म का सत्व, तो अपरिचिन्नत्व ब्रह्म तुच्छ में भी है, सत्व है क्या, ऐसे अपरिचिन्नत्व सत्व लक्षण नहीं बनेगा। सत्वाभिगमात न अपरिचिन्नत्व सत्वम, सत्वम अपरिचिन्नत्व नहीं करेंगे, किंतु अन्य देव कहना पड़ेगा तुमको, वेदांति को बताना पड़ेगा, अबाध्यत्व उपरिचित स्वरूप कहना पड़ेगा। ब्रह्म में सत्व क्या मानेंगे, अबाध्यत्व उपरिचित सत्व को कहना पड़ेगा। तच्च ब्राह्मणेव भ्रमाधिष्ठानत्वा सुक्तिकादिरपि भविष्यति, जैसे ब्रह्म में तो मानते हो अबाध्यत्व उपरिचित स्वरूप, तो ब्रह्म का सत्व क्या है, ब्रह्म का बाध होता है क्या, अबाध्य है, अबाध्यत्व स्वरूप सत्वम ब्रह्म में मानोगे। इसी प्रकार हम क्या कहेंगे, सुक्ति रजत का भ्रम होता है, भ्रम का अधिष्ठान क्या है, तो भ्रम अधिष्ठान होने से सुक्ति में अबाध्यत्व रहेगा, रजत का करता है बाद हो जाएगा, श्रुति का बाद नहीं होता है, तो ब्रह्म अधिष्ठान होने के कारण श्रुति का अधिरपे भविष्यति। ब्रह्म में जैसे अबाध्यत्व उपरिचित स्वरूपत्व मान करके सत्व आप कहोगे, श्रुति का आदि में भी हम प्रपंच में ब्रह्म अधिष्ठान होने के कारण श्रुति का अधिरपे भविष्यति यदि चेत, अर्थात पूर्व ने क्या कहा, जैसे ब्रह्म का सत्व ऐसे जगत का तत्व, दोनों बराबर हुआ। सिद्धांत कहता है नूनम विवाह समय कन्याया पित्रा निज गोत्र पृष्ठस्य यदेव भवतां गोत्र तदेव ममापि गोत्र वदत वरस भ्रात भवान। विवाह के समय में कन्या के पिता ने पूछा जानते थे तुम्हारा गोत्र क्या है, तो जैसे आजकल गोत्र आदि को मालूम नहीं, बहुत लोग आते हैं गोत्र शाखा प्रवर कुछ नहीं, तो कहा जो आपका गोत्र है हमारा गोत्र है, क्या बोल दिया, यदे भवतां गोत्र तदे ममापि गोत्र, जो आपका गोत्र है हमारा गोत्र है। कन्या के पिता के जो गोत्र हो, रबर का गोत्र एक हो, समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, निषिद्ध है, नहीं करते हैं, एक गोत्र में विवाह नहीं होता है, ये अपने गोत्र नहीं बता पाए, अगर तुम्हारा जो गोत्र है वही हमारा गोत्र है, ऐसे कहने वाले जो वर के भ्राता भगवान हो आप, उसी प्रकार वर के भ्राता हो, अपने सत्व का निर्वचन नहीं कर पाया, क्या जो आप ब्रह्म की सत्ता मानते हो वही सत्ता हमारे जगत में, अर्थात क्या हुआ, जैसे ऐसे कहने वाले जो वर है वर हो रहा था, अब विवाह होगा, विवाह नहीं होगा, तुम्हारे जो गोत्र हमारे गोत्र कौन थे, विवाह बंद हो गया। इसी प्रकार अभी तुम जगत को सत्य सिद्ध करने के लिए जो ब्रह्म का सत्व है जगत का सत्व कहने से अभी तुम्हारे जगत की सत्ता समाप्त होगी, ब्रह्म का जो सत्ता वही सत्ता है जगत में, अन्य सत्ता नहीं है, तो जगत की सत्ता ही नहीं है, ब्रह्म की जो सत्ता है वही सत्ता जगत की, वही हम कहते ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त जगत की सत्ता, तो आपने भी कह दिया जो ब्रह्म की सत्ता वही सत्ता हमारी, अर्थात ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त जगत की सत्ता। यतो जामातृ शत्रु एक गोत्र पे विवाह अनुपतिवत, जामाता और ससुर दोनों का एक गोत्र हो जाए तो विवाह जिस प्रकार नहीं होता है, इसी प्रकार जगत ब्रह्मण एक सत्य, जगत ब्रह्म का एक ही सत्व हो गया, तो जगत का अलग सत्ता रहा, जगत तो सत्यमेव असत्यमेव, क्या जगत क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि एक ही सत्ता है, उस अतिरिक्त जगत की सत्ता ही सत्ता ही। सप्रकाश आदित्य चैतन्य रूपत्वमेव ब्रह्मण सत्वम, ब्रह्म का सत्व क्या है, जो सब प्रकार से अद्वित चैतन्य रूपत्व, यही ब्रह्म की सत्ता है। तुम जैसे जगत का भी कहे तदेव से जड़ से आदि जगत, जड़ जगत की जो भी सत्ता माने क्या है, स्वप्रकाश अद्वित्य चैतन्य रूप सत्ता मानो ये तदा रजत तत्व विरोधी शुक्ति सत्ता। शुक्ति की सत्ता से रजत तत्व में रहते हैं, शुक्ति सत्ता का निश्चय हो गया तो रजत तत्व रहेगा, तो शुक्ति सत्ता रजत तत्व का विरोधी है। रजत तत्व विरोधी शुक्ति सत्ता से जैसे रजत का मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, रजत तत्व विरोधी शुक्ति सत्ता से किसका मिथ्यात्व निश्चय हुआ, जैसे रजत में मिथ्यात्व निश्चय हो गया, इसी प्रकार जड़त्व विरोधी स्वप्रकाश सत्ता से रजत विरोधी शुक्ति सत्ता से रजत का वाद हो गया, इसी प्रकार जगत में जड़त्व विरोधी स्वप्रकाश सत्ता से जगत का सर्वप्रथम मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा। रजत विरोधी रजत तत्व विरोधी शुक्ति सत्ता से जिस प्रकार रजत का वाद मिथ्यात्व निश्चय हो गया, इसी प्रकार जड़त्व विरोधी स्वप्रकाश सत्ता से जगत का सर्वप्रथम मिथ्यात्व उपपत्ति, जिस रजत में सर्वपत मिथ्यात्व हो गया तो जगत में भी सर्वपत मिथ्यात्व हो जाएगा, क्योंकि जड़ है जगत, जड़त्व विरोधी स्वप्रकाश सत्ता से जगत का वाद हो जाएगा। और जो शुक्ति को कहा था भ्रम अधिष्ठान, भ्रम अधिष्ठान शुक्ति कहा था ना, वस्तुतः जो हम रजत का भ्रम कहते हैं, रजत भ्रम का अधिष्ठान शुक्ति कहते हैं, अधिष्ठान वस्तुतः सत्य वस्तु है, शुक्ति नहीं है। शुक्ति अवश्य में चैतन्य है, चैतन्य अधिष्ठान होगा, शुक्ति नहीं है। शुक्ति के इसे कहते अधिष्ठान आधार इसे कह देते हैं, वस्तुतः शुक्ति अवश्य में चैतन्य होगा। इसलिए सर्वत्र अवच्छिन्न हो अनवच्छिन्न हो, अज्ञान का विषय होता है चैतन्य, अज्ञान का विषय चैतन्य होगा, अज्ञान का विषय जड़ नहीं होगा। अंधकार में आवरण का कोई कार्य नहीं होता, कृत्य नहीं है, अंधकार है तो ये दिखता नहीं, फिर उसमें आवरण का कोई कार्य नहीं, प्रकाश है तो आवरण उसको ढकेगा। अज्ञान का कार्य प्रकाश में, अज्ञान का विषय प्रकाश होगा, प्रकाश को अज्ञान ढकेगा, अप्रकाश को ढकने की आवश्यकता ना, अप्रकाश तो स्वयं अप्रकाश ही कही, इसलिए अज्ञान का विषय चैतन्य नहीं होगा। वो अज्ञान किस प्रकार है, एक अवच्छिन्न एक अनवच्छिन्न दो होगा। शुक्ति में रजत भ्रम, रजत भ्रम उपादान जो अज्ञान, रजत भ्रम उपादान अज्ञान कौन है, शुक्ति तो प्रकार का विद्या शुक्ति अज्ञान, उसका विषय शुक्ति अवचन चैतन्य, शुक्ति तो अज्ञान विषय तो आएगा शुक्ति अवचन चैतन्य। और शुक्ति घट आदि का जो अज्ञान है, घट आदि का जो भ्रम होता है वो क्या होगा, प्रपंच भ्रम उपादान अज्ञान विषय पाएगा ब्रह्म में। शुक्ति स्वयं व्यावहारिक है, शुक्ति पर्वत आकाश आदि जो प्रपंच, प्रपंच का उपादान कारण क्या है, अज्ञान, प्रपंच उपादान अज्ञान का अधिष्ठान बनेगा ब्रह्म, वो अवश्य नहीं अनवश्य नहीं अनवश्य। और रजत भ्रम उपादान हो गया शुक्ति अवश्य चैतन्य, तो शुक्ति अवश्य चैतन्य अनवश्य अवच्छिन्न हुआ, और प्रपंच भ्रम उपादान अज्ञान अधिष्ठान चैतन्य हो गया अनवच्छिन्न, अवच्छिन्न अनवच्छिन्न दोनों ही चैतन्य ही अधिष्ठान होता है। देखो इधर चैतन्य से एवं अवच्छिन्न अनवच्छिन्न अज्ञान विषय, अवच्छिन्न अज्ञान विषय तो चैतन्य में आएगा, अनवच्छिन्न अज्ञान विषय तो भी चैतन्य में। सर्वभ्रम अधिष्ठान तो भी भगवान, सर्वभ्रम का अधिष्ठान कौन है, चैतन्य से अवच्छिन्न अज्ञान विषय तो किसमें आया, शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य, अनवच्छिन्न अज्ञान विषय तो ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म अधिष्ठान हो गया चैतन्य। श्रुत्यादि सत्व सिद्धि न न श्रुत्यादि सत्व सिद्धि न भ्रम अधिष्ठान तो श्रुत्यादि सत्व सिद्धि, ब्रह्म अधिष्ठान तो न श्रुति की सत्ता सिद्धि नहीं होगी, ब्रह्म अधिष्ठान श्रुति नहीं है, ब्रह्म अधिष्ठान कौन चैतन्य, सत्ता की सिद्धि नहीं होगी। ओम शनो मित्र सं वरुण शनो भवत्वर्यम शन इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णु रुद्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिसं ऋतमवादिसं सत्यमवादिसं तन्मामावि तद्वक्तारमावि आवेन्वाम् आविर्वक्तारम् ॐ।